Bakende poto bakenda bakenda basusu bazonga na rio papa Pona tembeo ya baningaha Pona tembeo songolo akendaka kanga menesi. Mingi to ebi babala, batonga imeble te.